myšlenky šly spát, tak hajdy do postele. Mám tě tak ráda, mé srdce jako želé. Zacítíš to stejně, nebo se a znamení dejně. Budu tě milovat, milovat, milovat, milovat, milovat, víčka. Tobě se taky dovolat. Křidová? Ne. A kde jsi? Dej mi adresu na tvou planetu. Vím přes lesu, čekám odletu. Ztrácím do lesu, vím v korzetu. Ty už nevnesu, lajkovat planetu. Ty tví, tví, tví, tví, tví, tví, tví. Nás to nikdy už neomezí.